Τώρα που παίρνα για προσπάθεια Μεσογείων και βάλει ο Θήμιος στο προσκλητήριο τον νεκρό του Χριστό μου. Και τι ηρωνία, ρε φίλε, εκείνη την ώρα ήταν πάνω στα μπαλκόνια. Αυτά τα γουρούνια. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι εμείς δεν ξεχνάμε. Οι παππούδες μας πολεμήσαν τον φασισμό και αν χρειαστεί να το ξαναπολεμήσουμε. Όσο και αν μας κοστίσει. Αυτό το προσκλητήριο που παίζει τώρα, βάλτε το σήμα εκπομπή. Δεν πειράζει, ας είναι πεντάλεπτο κάθε μέρα να τα ακούνε. Γιατί? Γιατί? Γιατί θα γίνει μια διόρθωση, φαντάζεσαι εσύ και όλα καλά. Δεν ξέρω, Αποστολή. Βάλτε το σήμα, εσείς θα δούμε τι θα γίνει στο σκατόμυαλο του κόσμου. Από το Κιλκής, αγαπητέ μου κύριε, έχω να σας πω δυστυχώς ντροπή σας. Α, γιατί? Γιατί, αγαπητέ μου κύριε, σπέρνετε το μίσος ανάμεσα στους Έλληνες. Ποιο μίσος, καλέ? Δηλαδή έχει θεριστεί το μίσος και τώρα το σπήραμε εμείς ξανά? Το μίσος αυτό, αγαπητέ μου, το οποίο σπέρνετε μέσα στον κόσμο τώρα. Γιατί σπέρνετε το μίσος? Ποιος έχει μνήμες τώρα που και οι περισσότεροι είναι πεθαμένοι? Τι είναι που. Καθόμαστε και θυμόμαστε και εμείς μαλακίες. Αντί να τους γράψουμε, ας πούμε, κανονικά. Έχεις ένα δίκιο τώρα. Μέρες μνήμης και βλακίες. Σωστό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν τίποτα τώρα. Τι μα. Ναι, αυτό λέω. Καθόμαστε και εμείς τώρα και θυμόμαστε τώρα μέρες μνήμες και χαζομάρες τώρα. Κάποιοι εκεί πέρα που σκοτωθήκανε, που στο κάτω-κάτω μην τους έτρωγε και ο κόλος τους, ε! Ντροπή σας, ρε! Ντροπή σας. Αυτό μόνο θέλω να σας πω, τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι λένε αυτά τα μουνιβάνα, τα κολοκάναλα, τα κολοραδιόφωνα και παλιοφυλάδες για τις κινητοποιήσεις των λιμενεργατών, ότι πού κάνουν κακό? Στον τουρισμό. Και αν θέλουν να πάνε στη Γαλλία να διαδηλώσουν, τι έρχονται εδώ πέρα. Έχεις κατάλληλα ρούχα για την Επανάσταση? Έχω για όλες τις περιόδους, για όλες τις καταστάσεις. Και για την Επανάσταση. Περίμενε, τι εποχή όμως Επανάσταση, γιατί έχω βερσιόν. Για καλοκαιρινή Επανάσταση. Έχω χακί παρεό. Χακί παρεό για Επανάσταση. Για καλοκαιρινή Επανάσταση. Με το Λεβέντι, φαντάζομαι. Με όποιον. Παίζουμε Επανάσταση εμένα, έχω όλη την εξάρτηση τη θερινή. Πάμε για θερινή Επανάσταση, ξέρω. Τα γυαλάκια μου είναι χακί. 160 ευρώ το τετραγωνικό, δικό σου κάτω στο ελληνικό. 140, είπαμε, εντάξει, μην το σφάξουμε για τον άνθρωπο. 160. 140. Στην Αρκαδία, στο χωριό μου, ούτε κοτέτσι δεν κάνει τόσο φθηνά. Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει, είναι το κοτέτσι το δικό σου θα προσφέρει. Μερικά αυγά στη γειτονιά. Ενώ αυτό το μεγάλο κοτέτσι. Καταβγάλει χρυσά αυγά για το γιο του Μπαρμπαγιάννη. Εσύ βλέπει το προφανές και όλοι οι ακροατές. Αλλά ρε φίλε, δεν βλέπει πίσω από όλα αυτά που έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας, είναι για το λαό. Καταρχήν 140 ευρώ. Πρώτο τετραγωνικό, πάει να πει ότι πέσαν οι αντικειμενικές αξίες. Άρα, εγώ και ο Κιαλαμούκης που μένει εκεί πέρα δίπλα θα πληρώσουμε λιγότερο έμφυα. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Τα έχω πει βέβαια ότι ο Τσίπρας είναι ο μόνος που πουλάει σε αυτή την περίοδο. Του την έφερε, παιδί μου, στην Ευρώπη. Λέει, θα δώσω 140 στο γιο του Μπαρμπαγιάννη, αλλά θα πέσουν οι αντικειμενικές και ο λαός θα πληρώσει λιγότερο έμφυα. Πες μου πόσο μαλάκας είμαι. Γεια, είμαι ο πελάτης του ταξιτζή που μιλούσε και το Λάτζι και έχω να πω ότι μου φάνηκε λίγο κουνιστός αυτός ο ταξιτζής. Ο ταξιτζής? Φάνηκε πάρα πολύ. Ναι, δεν μου φάνηκε πάρα πολύ άντρας. Κοίταξε να δεις, και εμένα μου φαίνεται κουνιστός. Το έχω τσεκάρει εγώ από τις επιλογές του, τις πολιτικές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σε ένα σημείο δεν μένει. Κουνιέται από εδώ, κουνιέται από εκεί, κουνιστό τον λες. Και από ό,τι έμαθα ήταν και πρώτος στο άρμα στην παρέλαση προχθές. Έπρεπε να ντρέπεσαι, ρε φίλε. Ντρέπομαι, ρε φίλε, τι θες τώρα? Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Και εσύ και ο άλλος ο παππάρας που είναι μπροστά και εξυμνείτε μόνο όσους σου φάγανε στο δίστομο ότι στα κολοκαλάβρητα. Γιατί δεν έδωσε μια κουβέντα για τους κακομοίρους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο Μελιγαλά από τα Βρωμοκουμούνια? Αυτοί δεν είχαν ψυχή? Α, είχαν. Έτσι σας χρειάζεται. Να σας μαζέψουμε καμιά μέρα σε κανένα γήπεδο, να σας βάλουμε φωτιά και να σας σκέμε έναν έναν. Παλιορυβάδια του κερατά. Καλέ, ξεχυλίζετε δημοκρατία από το πατζάκι εσείς. Σπέρνετε τον εθνικό διχασμό και αν κάνα μέρα φάτε το κεφάλι. Αποδεικνύεσαι σε ευθύνη θα είναι πάλι. Καλέ, πόσο κατά είσαι του εμφυλίου εσύ? Κατά των διχασμών, σε βλέπω. Εγώ δεν διχάζομαι καθόλου. Τα ντολμαδάκια σ' αρέσουνε? Ποια? Τα ντολμαδάκια. Με το βάζει στον πάγο στο ντολμαδάκια. Εντάξει, τα ντολμαδάκια δεν έχω αντίρρηση. Αυτό που περισσεύει μετά ξέρεις που συσκευάζονται. Θες να σε γνωρίσω, μπορεί να συναντηθείτε κάποια στιγμή. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Με αυτό το ελληνικό που δώσανε αυτοί οι Αμερικανογερμανοτουρκόδουλοι, το όφελος σε εμάς ποιο θα είναι? Μη βιάζεσαι, θα δεις σιγά σιγά. Μην ξεκινήσω να μιλάω τώρα από πνεύμονες πρασίνου. Μην αρχίσω από τα στάνταρ. Ας τα πράσινα. Το αεροδρόμιο, αυτό γιατί είναι ένα αεροδρόμιο. Είναι ένας αμυντικός μηχανισμός της χώρας. Θα μπορούσανε να τον κάνουν μια πίστα γιατί αυτά που έχουν πέσει κάτω, τα ασφαλτικά όλα, είναι υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. Δεν είναι σαν τον δρόμο τον κολόδρομο. δρόμο που είναι από κάτω στην παρελιακή. Δεν έχει καμία σχέση. Έχετε κάνει μελέτη, ε. Δεν λέτε idea έτσι τώρα. Θα μπορούσαν να το κάνουν μια πίστα όπως είναι στο Μονακό, να κάνουν αγώνες. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έχει περάσει από τον τόπο ΕΑΜ. Α, κατάλαβα. Δεν γίνεται, φιλαράκο Μονακό, sorry. Πάρτε άλλα παραδείγματα. Παρ' όλα αυτά, μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν και πίστες θα γίνουν. Αυτή είναι σαν την παλιά ταινία την ελληνική που λέει και ποτάμια θα σας κάνουμε. Και ποτάμια, και ποτάμια και πράσινο θα έχει, τα πάντα θα έχει. Τώρα μεταξύ μας με καμιά νερατζιά απ' έξω από το καζίνο τη βλέπω να τη βγάζουμε. Ναι. Η Ελένη Λουκάιν. Άιμορ λεκαπάτα μας. Πες μου την Δευτέρα θα είναι ο Δήμιος στον Ενικό. Κοινό, λογικά να ρωτήσει. Δεν θα, δεν πρέπει. Κανονικά ναι. Να πάνε τίποτα ξένοι, τίποτα βλαμμένοι, ας πούμε, να φέρουμε σε δύσκολη θέση τον κομμαντάντε. Μια γάλη, πες του Χατζη Νικολάου να καλέσει και τον Πανούση. Θα γίνει τη σοου. Ναι. Η Ελένη Λουκάιν. Άιμορ λεκαπάτα μας βαρέθηκα. Έτσι χτύρα από το χάμα. Ναι. Γιατί δεν με αφήνει να μιλήσω. Γιατί σε έχω βαρεθεί, γιατί έχει παραμιλήσει. Γι' αυτό. Φτάνει, γεια. Εδώ Λονδίνο, έχω να σε πάρω καιρό. Ακούγα σήμερα το Θύμιο και εντάξει, θέλω να συμπληρώσω στο ρεπορτάζ, έτσι. Λέει ο Γιωργάκης, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται τα δύο βασικά ερωτήματα. Ένα, ποιος έβαλε τον Γιώργο να κόψει το μουστάκι του. Έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ. Εγώ πιστεύω έκανε μαλακία ο Γιώργος. Πήγε να ανάψει τσιγάρο και άρπαξε. Παίζει. Ξεχάστηκε, συνέχισε να καπνίζει και τη γόπα. Δεν θέλει πολύ από τη γόπα να αρπάξει. Μπορεί να κάνει και ποδήλατο ταυτόχρονα και είχε σκύψει να στρώσει και την αλυσίδα, ξέρει. Πολλά μπορεί. Αλλά εγώ ήθελα να πω ότι δεν αναρωτιέται όλη η Ελλάδα. Και εδώ στο Λονδίνο και κάτι φίλους μετανάστες που έχω, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, όλοι αναρωτιούνται. Α, υπάρχει κίνημα αναρώτησης. Βέβαια. Και το δεύτερο, θέλω να πω, ο Λεβέντης δουλεύει για τη σάτυρα, οκ, okay, εντάξει, του βγάζουμε το καπέλο. Αλλά έχει κάνει λάθη στο παρελθόν, Αποστόλη. Δηλαδή, κοίτα, το γιο του, αφού τον θέλει για να του κλείνει την πόρτα, πρέπει να το βγάλει Βαγγέλη. Τι Μάρι έκλεισε την πόρτα. Βαγγέλη, και το μπαμ. Ναι. Η Ελένη Λουκά, είμαι ο Τσίπρας. Ω, Πελενάκι μου, τι κάνεις, πού είσαι, χαθήκαμε, καλά έτσι είπαμε, μωρή, πάρε ένα τηλέφωνο. Ο Τσίπρας είναι ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας, δολοφόνος ο Τσίπρας. Είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος του κόσμου, το καταλάβατε. Ναι, ναι. Δεν το είχα ξέρει, δεν το έχω στο νου μου πριν. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, τώρα το κατάλαβα, κατανοήθηκε, ευχαριστώ πλήρως, γεια. Τι θα γίνει με σένα, με έχεις τρελάνει. Είναι λογικό, το κάνω γενικό, το παθαίνει κόσμος. Σε βλέπω στην τηλεόραση, χώρια ήσουν. Φαντάζεσαι να με βλέπεις το ποτήρι σου. Αυτή τη βδομάδα σου έχω κάνει μια αφιέρωση, δεν πέτυχε. Ή το μηχάνημα μου φταίει, ή το δικό σου από εκεί. Τι αφιέρωση. Έτοιμη να σου πασάρω ένα άλλο. Τι αφιέρωση. Για σένα, ειδικά. Τι μωρή. Λεβίθιους. Λαβίθιους. Μωρή, τα πριόνια ακούς, μωρή. Πάτε καλά όλες οι γιαγιές, έχετε τρελαθεί. Ήπιες μωρή, σταμάτα αυτά τα χάπια ένα-ένα, έχει πει ο γιατρός. Το πλάσοντα ζει, αυτό μας οδηγεί. Τι είναι αυτά μωρή. Μωρή, ήθια, τα ξέρουν αυτά τα παιδιά σου. Βλέπεις κύκλους που κάνουνε κάπως έτσι. Καλέ, είσαι στη φάση σου τώρα, ε. Δεν σε σώσει ούτε Δινόπουλος εσένα, Αργύρης. Έλα ρε παιδί μου. Καλά, έρχεσαι καιρό εδώ. Δεν ξέρω τι έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει. Αυτά τα πριόνια που ακούς, τι είναι αυτό, παιδί μου, πας καλά. Λεβίθιος είναι. Μωρέ, ξέρω εγώ τι είναι, μην μου βάλεις και ζομπινέ, σου φοβάμαι. Τι πίνεις, παιδί μου, τι χάπια σου δώσε ο γιατρός. Άλλα σου δώσε φαρμακοποιός από αυτά από τη συνταγή. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Με μέτρο τα χάπια, αυτό λέω. Δεν... Να ακολουθείς τις δόσεις. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, από ένα, όχι από πέντε. Κανείς δεν παίρνει χάπια. Χωρίς χάπια είναι αυτό, πρόβλημα. Μπορώ να σου πω κάτι. Βεβαίως. Για την παρατήρηση που σου έκανα γυμναστεριακός για τους πλούσιους, αν υπάρχουν στο κουκούε και όχι. Ναι, ναι. Εμένα με έκανε να υποστηρίζω πιο φανατικά τον κομμουνισμό ένας άνθρωπος πάρα πολύ πλούσιος, ο πλουσιότερος στο νομό του. Δηλαδή, μιλάμε για πετρέλαια. Ποιος μπορεί, κανένας Σαουδάραβας πρίγκιπας. Είχε τα αυτά τα βαρέλια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ποιο νομό και αυτά, δεν θέλω να πω τίποτα για τον άνθρωπο. Αλλά όταν είχε βγει το Πασόκ, φαντάζεσαι για ποια εποχή σου μιλάω, να είναι στα ντουζένια του το Πασόκ, αυτός μου είχε πει ότι το λάθος του κουκούε είναι που το άφησε να νομίζει ο κόσμος ότι είναι αριστερό κόμμα. Ότι είναι αριστερό κόμμα το Πασόκ. Ναι. Ότι άφηνε τότε να εννοηθεί στον κόσμο όπως δεν άφησε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσει την ιδέα ότι είναι αριστερό κόμμα. Το χτύπησε από την αρχή. Τότε είχε αφήσει όντως το Πασόκ να φαίνεται ότι κάτι θα κάνει. Λοιπόν, και όταν άκουσα αυτή τη φράση, λέω δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκει αυτό σαν ελάττωμα, σαν πρόσχημα. Τότε τι να πούμε εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε, να μην πω που είμαστε. Και σου λέει τώρα αν υπάρχουν. Εντάξει, δεν υπάρχουν, αλλά όταν υπάρχουν. Πραγματικοί όμως να είναι κομμουνιστές, είναι τέτοιου είδους να του πεις. Κύριε Κουτσούμπα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Λοιπόν. Λέγε με και Μίτσο ή Μήτρο. Από χωριό είμαστε, δεν κατάλαβα. Τι θες. Ναι, λέω, μην μας πεις το πόσο λαμόγιο είναι ο Τσίπρας, το ξέρουμε. Δεν το ξέρετε, τώρα τελευταία το μάθω. Αν το ξέρετε και πριν κανένα χρόνο, ψηφίσατε λαμόγια και το ξέρετε. Είστε δύο φορές επικίνδυνοι. Και τον Τσαουσέσκου στη Ρουμανία τον δοκιμάσανε να δουν τι φρούτο είναι. Ναι, ναι. Τον ξέραν από την αρχή. Και το Χίτλερ δοκιμάσανε να δουν τι φρούτο είναι. Μην με προκαλείς τώρα. Από σάπια φρούτα πολλά έχουν δοκιμαστεί. Λοιπόν, πέστε τη Δευτέρα, πες του να πει το πρόγραμμά του, το πόσο λαμόγιο είναι ο Τσίπρας, το ξέρουμε. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ μόνο στην Ελληνοφρένεια και εκεί που δεν το περίμενα στο Ράδιο Αρδίλα, γιατί είναι οι μοναδικοί που ξεστηλίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ. Οι μοναδικοί που λέτε ότι άλλο ΣΥΡΙΖΑ και άλλο αριστερά είστε εσείς και η Αρδίλα. Είχαν βάλει και αυτοί κάτι ωραία, ότι από το ΣΥΡΙΖΑ είχαν αξιοπρέπεια, φύγανε, ότι αυτοί δεν είναι κόκκινοι απατεώνες, είναι ρόζα απατεώνες, μην ξεστηλίζουμε και το κόκκινο. Σου λέω πολύ ωραία πράγματα. Αυτός ο Πολάκης είναι μάκας, εγώ δεν το συζητώ, αλλά... Δεν μπορεί, είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, είναι κόντρα αυτό που λες. Να, ναι. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ μάκας είναι. Τέλος πάντων, σπασόκι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ας βγει κάποιος να μας πει, ρε παιδιά, πότε είχε κοινωνική πολιτική η Ελλάδα, πότε τα δημόσια νοσοκομεία, ας πούμε, ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Επί Αντρέα, πότε γίνεται εσύ. Και Σιμίτη, μετά η συνέχεια. Εμένα το 98, ας πούμε, ο άντρας μου νοσηλεύτηκε στο κρατικό της Νίκαιας, στην πνευμονολογική κλινική. Ζει ο άντρας σου. Είχαμε λεφτά και πληρώναμε. Όχι, είχαμε λεφτά και είχαμε και γνωστό και πληρώσαμε και το γιατρό, εννοείται. Καλή, ζει. Ναι, ζει. Αυτό αποδεικνύει ότι όντως δεν κάνουν καλή δουλειά τα νοσοκομεία. Θα σε γίνει γλιτός από τα βάσανα νωρίτερα. Βάλαμε λοιπόν μικρότερο από το σαλόνι μου, ήταν 27. Μωρή, δεν έχω δει το σαλόνι, τι μου το λες και είμαι καλεσμένος 20... μέρα παραμέρα για μπιρίμπα. 27, βάλε τώρα πόσο είναι τα σαλόνια σε ένα διαμέρισμα. Εξαρτάται, σε ποια σαλόνια τριγυράς εσύ, εμείς 20... είμαστε άλλη κατάσταση τώρα, ξέρεις. Στα σαλόνια του Κερατσινίου τριγυράω. Ναι. Λοιπόν, 27 κρεβάτια, εκεί μέσα λοιπόν ήταν. Πνευμονίες, άσθμα, καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, φυματιώσεις, τα πάντα. Και ένα βράδυ λοιπόν μια κινητικότητα, ένα κακόδωρο, τι γίνεται και αυτά, βάφανε, κάνανε, ράνανε. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέει, έρχεται ο υπουργός αύριο. Φυσικά βάψανε εκεί μπροστά την είσοδο, εννοείται, και όπου θα πέρναγε, όχι παραπέρα. Ήρθε ο υπουργός, δεν μίλησε κανένας, δεν είπε τίποτα. Όλοι οι γιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες, ασθενείς, δεν έβγαλε κανένα άχνα. Μετά βγαίνανε στα κανάλια και βρίζανε και κάνανε και ράνανε. Ο κάθε υπουργός υγείας λοιπόν πάντοτε ήταν αρεστός ανάλογα με τα επιδόματα που έδινε και τις υπερορίες που δεν υπήρχαν. Κοινωνική πολιτική η Ελλάδα δεν είχε ποτέ, αγοράκι μου. Όπως διαμαρτυρόντουσαν κάποτε οι δάσκαλοι για το ολοήμερο σχολείο και είχαν δίκιο, γιατί δεν υπήρχαν υποδομές για να γίνει ολοήμερο σχολείο και ακόμα δεν υπάρχουν υποδομές για ολοήμερο σχολείο, έτσι διαμαρτύρονται και τώρα γιατί τις κόβει, λέει, τις ώρες.